Sesli Meram başlıyor. Sesli Meram 385, Karşı Radyo 257, 22 Kasım 2022. Bir meram, bir arzihal ve bir durum tahili. Şimdiki zamana ait seslenişler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti Sesli Meram'ın kayıt kütüğü bir kere daha başlıyor. Anarşi, şimdi ve sonsuza kadar. Düzlemin var ettiği bir hakikat var. Geçtiğimiz haftanın programının neredeyse tamamını buna ayırmıştık. Galiba öyle görünüyor ki birkaç zaman daha bunun üzerinden ve şekillendirilen badireler üstünden konuşmaya devam edeceğiz. Acıların orta yerinde bir ülke var demiş. Bir masal değil, hakikatin ta kendisi olarak iş bu sahnenin her gününde an zaman çoktan tarumar edilmiş. Her şekilde hemen hemen her durumda acının farklı tezahürleri güncelleniyor artık. Bildiğimiz anlamdaki yaşamak, eylem, mekanizma ve olgusunun etraflıca türmeye yüz tutturulması o acının sürekliliğiyle sağlama alınıyor. Yol, yordam, akıl, fikir, izan, izahat, her şeyi uçurtan muktedir aklı ve güçle zehirlenmiş belagat sahiplerinin ellerinden çıkagelen hamlelerle derdest edilirken bir yandan da acının temelleri sağlamalanır. Acı eksiltme demektir bu sahnede. Acı bitimsiz bir yaranın kaynağıdır. Acı laf kılınırken dahi mütemadiyen yenilenen, yeniden ve yeniden sınamaya sıradan insanların tutulduğu bir mesel olmaya devam edendir. Bugün yeni yüzyıl naraları 21. yılını geride bıraktığını iddia eden bir muktedir olgusu, yönetim şablonunun defaatle düzenlediği, her birimizin de payına düşürdüğü bir elem hali ve bunu kesintisiz kılan bir elem hali, bütünüyle kesintisiz bir acı mefhumunu ortak paydaşımız kılmaktadır. İyi de böyle bir hal, bu hallerle bütünleşik bir müşterek olur mu? Böyle bir ülkedeysek maalesef acıda, elem ve kederin ta kendisinde bütünün birleştirilmesi kesintisiz kılınır. Geçtiğimiz pazar günü İstiklal Caddesi üstünde bir bombalı saldırı gerçekleştirilir. Bütün naim bir açıklıkla yaşamı alt üst edilmesinin yolu yönü de bir kere de böyle kötülükle var edilir. 6 insan can vermiştir. İkisi hayati tehlikesini kritik eşikte tutmakta. Bilinen en az 6 insan geçtiğimiz hafta boyunca durumu kritikti. Ekranlar çoktan PKK'nın ne ettiğini zikrettikleri bir temsili suretin katliamcı olduğunu bilir. Elebaşı Amerika Birleşik Devletleri, yancısı şu, beri cinsinde bu ülkeler var denilirken 6 insanın yası da elemi de çoktan unutturulmuştur. Çünkü bir hafta geçti, bugün kimse konuşmuyor. Kimin ya da kimlerin yasının tutulabileceği, kimlerin ağaçlarından daha fazla oy devşirilebilecek olduğuna dair bir çıkamsama döngüsü içinde acının tam kalbinde bir menzil bir kere daha vardır. Daimin düşmanlaştırma hali kolayca ola gelen Kürt nefretinin de köpürtülmesini ekranlardan paylaşarak PKK diye halka da hakaretler sıralanır. Yakalanan temsilin bir hal, bir biçimde o kısır döngünün, bunca senedir aşılamayan sorunun son eklerinden bir başkası olduğu işkence edilmiş sureti dolaşıma çıkartılırken devletçe var edilir. İkrarına devam olunan kötülüğe tarafkir olmaktır. Birilerinin üstlendiği, berikilerin oralı bile olmadığı, iç siyasetin bütün burjuva ve ileri derecede ayrımcı, bildiğiniz düpedüz faşist kesimleri için bir kere daha rant, oy devşirme, taraftar bulma kavgasına meze edildi bütün o bombalı saldırı. Yitirilenler çoktan toprağa düşmüştür. Acı sadece düştüğü yeri yakmaya devam ederken başımız sağ olsunlarla her yeri yakıp yıkıp geçeceğiz arasında bir seyri sefere yollanır memleket. Kaç kişi hatırlayacak ki bunca zaman tüm terör şebekelerini, devlet ya da devletinin yol verdiği kontra faaliyetlerinde yitirilen onca sivil kaybı. 1984'teki PKK kuruluşunu bildirilmesinden bu yana 5.724 sivil hayatını kaybetti. 11.451 vatandaşımız da yaralanır. Yara sahiden neydi? Ki bu bile misal Ukrayna'daki hemen hemen işte 6. ayını geride bıraktı. 7. ayının içerisinde aralıklarla devam eden bir savaşta bile on binlerce insan hayatını kaybetti. 44 gün süren 2. Artsakh muharebesinde, hani Azerilerin geri dönüş muharebesinde aşağı yukarı 8 bin civarında Ermeni, birkaç bin resmi rakama göre birkaç bin civarında da Azeri katledildi ya da öldürüldü karşılıklı olarak. Buna nazaran hani 5.724 sivilin hayatına mal olmuş bir titreşimi bile bir rantiye işte ellerinde kan bulaşmış insanlar falan o raddeye ne getirdi? Buna dair kimse bir şey sormuyor. O raddeye nasıl gelindi? Buna dair kimse bir açıklamada bulunmuyor. Ve iddiatçı zihniyetin bugünkü tezahürünü var eden ve kendini şekillendirirken de utanmadan hani işte biz geleceğe mirasıyız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan deyip de yoluna devam eden bir ülke. Gerçi onları konuşacağız ama hani Rojava kırsalına doğru saldırılar gerçekleştiriyor. İran yönetimi Mahabad'da ve Cavanrud'da ve daha pek çok Kürt ilinde Roşilat'ta katliamlar gerçekleştiriyor. Ve maalesef ki hayat elden bir kere daha rahatlıkla çalınabiliyor. Böyle kolay bir şeymiş gibi. Dediğimiz gibi anlatacak da konuşacak da çok şey var. Canan Coşkun'un Diken'deki haberiyle devam edeceğiz birazdan. Ama haftanın sanatçısı Kodama'ydı. İşle başladık. Vintage Records'tan 2021 kayıtlı. Kodama'nın EP'sinden, İş EP'den. Strays'le devam edeceğim. Arkasına 2022 yeni çıkışlı Gecko EP'den isim parçası Infernal Sounds'tan Sesli Meram'da olacak. Sesli Meram karşılar. Thank you. Sesli Meram devam ediyor. Kodama, Gecko, Infernal Sounds etiketinden yayınlanmıştı bu çalışmada. Canan Coşkun'un haberiyle devam edeyim istiyorum. İstanbul Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının planlayıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Enver Cakkas, İstanbul'da 2020'de bir araba kiralama şirketi kurdu ortaya çıkıyor. Eylemi planladığı öne sürülen Carkas'ın kişisel Facebook hesabı 13 Şubat 2020 tarihli bir paylaşımda Zırak Rent-A-Car isimli bir şirketin sayfasında paylaşıyor. Şirketin ticari sicil kayıtlarına göre Ocak 2020'de Esenyurt'ta Muhammed Enver Cakkas ve Suriye uyruklu Merven Berviçi ortaklığında 200 bin TL sermayeyle kurulmuş şirketin ünvanında Zırak Grup Oto Kiralama Danışmanlık Hizmetleri. Diken'in şirketin Facebook hesabında yazan telefon numarasından ulaştığı kişi Ammar Carkas'ın kardeşi Ahmet Ramiz olduğunu söylüyor. Ramiz gözaltında olduğu belirtilen Carkas'la ilgili adam çalışıyor 8-9 yıldır buradadır. Carkas'la görüşmeyeceğimizi söyleyen Ramiz avukatları aracılığıyla yanıt verileceğini söyledi. Ammar Carkas'ın Facebook profilinde tank ve silahlarla çevrilmiş kamuflaj kıyafetli fotoğraflar yer alır. Bunlar paylaşılır. Bugün ortaya çıkan bir şekilde İşte o acının orta yerindeki bir ülkenin imalinde şekillendirmeye devam ediyor. Sadece bir isim beraberinde ortaya çıkan yalın hakikati dair nasıl bir düzlem üstünde hayatın ne hallerde olduğunu görmeye ve anlamaya kafi geliyor. Organize kötülüğü mimarlarından biri sola gelen bir ismin sunduğu, eylediği, yaşadığı bir toprak parçasında her ama, her fakat şerhini bir çırpıda geçersiz koyacak bir yıkıma ortaklık oluyor. Kendi bağrında yaşaya duran, hayata tutunmaya çalışan ötekiler de bir yandan ateşe atan, bunu biçimlendiren, öte yandan da o PKK titrinin rahatça yapıştırabilir adedildiği bir sunumla birlikte bir katliam daha en kuvvetli biçimde örtbas olunur. Devletlerin ABC'sini iktidarın tüm faşist bileşenleriyle muhalefet denilen dünden bu döngüyü yedeklenmeye hazır ve nazır sureti temsilleri kimi Zafer, kimi İyi Parti, kimi şu, kimi bu katkılarıyla bir yıkım hali, gümbürtüde acının hemen hiç mevzu olunmadığı bir hale def edilir. Böyle bir toplamda ölen sadece öldüğüyle, kalanların da yaralarıyla bir başına bırakıldığı toplumsal bir uzlaşıyı müştereken bir itirazı adıyla sanıyla doğrudan silahları susturmaya kafi gelebilecek bir reddiyi var edemeden günler geçer. Bu arada Adem Taşkaya isimli Taşkafa tarafından hedef haline getirilmiş olan avukat Cihan Tosun insan hakları savunucusu ola gelen bir surete hak, Eren Keskin gibi isimlerin linç edilmesine dair de hiçbir kelam edemedik. Ettirilmez de çünkü bütünüyle kendi acıtıcı döngüsünü yitirmekten gayrısını var etmeyen bir kara kara kapkaranlık Döngü içinde onca gün sonra elimizde sadece kırılan umutlar, artık birbirine güvenemeyen bir halk toplamı, istediği vakit son kertede sıradan insanlara karşı ortaklaşabilen bir devlet mekanizması karşımıza çıkartılır. Bunca birbirine kör düğüm kılınmış bir zaman akışı, vaka, olay örgüsü içinde bir hakikat kalır mı acıdan gayrı? Olay örgüsü, hikayesi, sonradan ortaya atılan yaratları iddialarıyla birlikte kocaman bir soru işareti olmaktan ötesi olmayan bir karanlık eylemin ardından acıların ortasında kalan bir ülkeden başka bir şey görünüyor mu? Ya da siz sahiden görüyor musunuz? Ne diyelim? Varidelerin hani sadece keskin ve biçimlendirilenin sadece bu işte acıyı konuşmak, konuşmamak şuydu buydu değil. Bunu da devamlılığını sağlama alan pardon bir yıkım olduğu ciddiyetsiz bir senaryonun detayları da sökün ettiği bir araftayız. Bir Kırım'ın figüran temsili aslında neler olup bittiğini de açık ediyor. Düzeltelim. Kötülüğün Kürt halkının ötekilere kurduğu müşterek hayatı alaşağı edebilmek için vesile kılınmasının bir kısır döngüsünü kim nasıl hesap verecek? Elbeşir'in abim ÖSO'da üst düzey komutan ifadesi ortaya çıkıyor. Ayrıca ölen kardeşleri muhtemelen ÖSO'larda savaşırken ölüyor. Özgür Suriye Ordusu'ndan Türkiye destekli yapı. ÖSO'ya casusluk yaptığı gerekçesiyle YPG tarafından tutuklanmış, zamanında çantayı bırakmadan önce panikleyip 112'yi aramış ama Türkçe bilmediği için konuşamamış Hazret. Ya işte bu temsili terörist ya da temsili terörist olarak adlandırılan kimse kim? Neyse ne hesabı. Zaten memlekette böyle şeyleri okumaya vazifemiz olmadığı için ya da kimsenin bir şeye okuma çalışmadığı için her defasında Suriye hareketi için bir bahane arayan ülkeye de zaten bunlar kolay kez, kolayca ortaya çıkartılacak şeylerdi. Birkaç kere Taksim'e gitmiş, cesaret hapı içerildiğini söylüyor. Hapı neden veriyorsun diye sordum da üstünde kalmasın sen taş dedi. Bilal gideceğimiz gün ilk kez bu kadar iyi davranıyordu. Korsan taksi çağırıp gitmiş. Tamam kardeş geliyoruz deyip çantayla araçtan indim. İstiklal Caddesi'nde yürüdüm zaten diyor. Gaziantep ve Kilis'e roketler düşüyor. Tabii bunu hani 3 roket sallarız, 5 roket sallarız. Biz de bunların belasını üfleriz diyen Hakan Fidan Titri'nin yapa gelecekleri kötülükle beraber okumakta fayda var. Ve bunun da zaten hani 2015 Kasım seçimi öncesi Şah Fırat, 2017 Nisan Anayasa referandum öncesi Fırat Kalkanı, 2018 Haziran başkanlık seçimine 2 ay kala Zeytin Dalı, 2019 Mart yerel seçimine 1 ay kala Bahar Kalkanı, 2022 seçimine 7 ay kala 2023 seçimlerine Pençe Kılıç Harekatı, Pençe Kılıç bilmem nesi harekatıyla işte bu döngü tekrar ettiriliyor ve hayatlar çalınmaya devam ediliyor. Ve bununla beraber hangi sanki BM'nin 51. maddesini çok doğru biçimde doğru meşru müdafaa haklarımız varmış. Bunu kullanıyormuş TSK'miz. MSB'de bunu açıklıyor. Köyleri, Kobani'deki bir tane hastaneyi, Derik'teki 11 sivili katlediyor ve bununla işte intikam alıyor. Ne mutlu onlara. İşte Kürt'ün kanı aksın, Kurt'un dişine kan değdi. Onu öyle ettik, bunu böyle ettik. Sonra insan hakları bizde evrensel bir şey. Standart yani. Herkesin evrensel hakları var. Daha siz Kürt'ü, Süryani, Ermeni, Arabı, Ezidi, Muhallemi, Kıpti, Alevi kendisinden saymadığı inanç ya da kimliğin canlı olarak görmediği için her durumda işte Nedim Şener gibiler, bilmem Ahmet Hakanlar, Abdülkadir Serviler hedef kılıyor. Ve tabii ki ana akım medyada yaygın bir biçimde propaganda ile gidiyor. İnsana dair umudun niye nasıl tükendiğini de artık biliyorum, biliyoruz. Sonra neden felaketler bitmiyor? Bu cerahatli her gün sadece yıkımın olur. Sesli Meram devam edecek. Dediğim gibi kodamayla Swamp Times'la devam edelim. Infernal Sounds etiketinden. Arkasına Cartridge, bana da Kaizen Records etiketiyle yayınlanmış olan isim parçası EP'nin de aynı zamanda. Thank you. Thank you. Simerem devam ediyor. Ahmet Ayvan'ın konuğu dün Megafon'da Bahadır Altan, ki kendisi emekli pilot, TSK mensubuymuş. En büyük yanlışlık da bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. O bombaların üstüne İstiklal Caddesi'nde yaşamını yitiren çocukların ismini yazdılar. Bu bir utançtır. Ben eski bir savaş pilotu olarak utanıyorum açıkçası. Çocukların adları bombaların üstüne yazılacak kadar iş insanlıktan çıkmış demektir. Çünkü bir pilot, bu politik bir tavır tabii. Bir pilot o bombanın nereye düştüğünü, kime zarar verdiğini de bilemez gece karanlık koşullarda. Çok yüksek irtifadan güdüm sinyallerini alabildiği kadar menzile yaklaştıktan sonra bombayı bırakıp geri dönen bir pilot, eğer onun ismine kaldı ki bu IŞİD çetelerinin Taksim saldırısını yapanların asıl suçlulara yönelik bir saldırı da olmadığı çok açık olduğu için, onların kanı yerde kalmayacak adı altında yapılan ve çocukluğun adının kirletildiği bir harekat olarak tanınacak diye düşünüyorum. Bu kadar net, bu kadar kesin, bu kadar doğrudan. Yani var edilen pençe kilit harekatının tıpkı daha öncesindeki Bahar Kalkanı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Şah Fırat bilmem ne, zart zurt iktidar için dönülmeyecek Mehmet kanı kalmadı diyecek bir ülkeye yurttaş profili kalmadığından gelecek seçim çoktan satın alındı. Çürümeyle, cinayetlerle, başka başka şeylerle bir kere daha kaybetti koca ülke. Çünkü bununla yol buluyoruz. Bununla yön bulduğumuzu zannediyoruz ya da soluk aldığımızı zannediyoruz ki her şey birbirini tamamlayıcısı. Dün işte Kobani'de devlet hastanesinin ya da işte Kobani'de kurulmaya çalışılan müşterek hastanenin yıkımı vardı. İşte orada teröristler avlandı. Şu oldu, bu oldu. Daha sonra kilis tarafında bulunan garnizona ait işte çeşitli bölükler Kobani'den ya da değil ya da işte Rojava topraklarından yahut da değil isimsiz biçimde saldırılarla mahvedildi. QST'nin açıklamasında da tabii ki bu bir tepkime evlerimizi savunmayacağız da neyi savunacağız yollu bir açıklama yapıldı. Karkamış'a da bugün düştü. Terör örgütü tarafından alçakta düzenlenen roket saldırısı diyor Bay Kemal. Zaten iktidar hediye ettim bari sıçıp sıvamayaydın. Ayşe hocam çok güzel diyor. Ayşe Hür savaşa bunları öngördüğümüzden karşıyız demek yerine rahmet okumakla yetiniyor kendisi demiş. Sen onu bombalarsan o da roket atar. Böylece sen ondan 10 kişi öldürürsün belki ama o da 1 kişi öldürür belki ama öldürür ve ateş düştüğü yeri yakar. O yüzden de savaşa karşı çıkmaktan başka bir yolumuz yok der. Bunu da tabii kim konuşacaktır, kim edecektir bilmiyoruz ama Birleşik Mücadele Güçleri ile HDP Adana İl Örgütü Rojava'ya dönük saldırılara karşı yapmak istediği basının açıklamasına polis saldırır. Geçmiş olsun, toplumsal barışını bile isteği tüketmek konusunda kimse AKP, MHP klikleri kadar başarılı olmadı, olamaz da. Atları, ataları İttihatçı zihninde kökünde yer alan bugünlerde taşıdığı bu fundamentalist yapıyla birlikte ülkenin geleceğini çaldı, çalacak. Ha evet bir de savaşa hayır. Fehim Taştekin'in misilleme istiklal mühürlenmiştir, altılı masa dağıtılmıştır yazısını gazete duvardan mümkünse okumanızı salık veririz. Havuz medyasının haberine göre Karkamış'a havan topu saldırısı olmuş diyor gazeteci Deniz Ahmet arkadaşımız. Havan topunun menzili 1,5'ta 9 kilometre arasında değişiyor. Karkamış'a en yakın YPG bölgesinin kuş uçuşu 32 kilometre. Havan topu menzilinin bulunduğu alanın tamamı Özgür Suri ordusunun denetiminde. Taksim saldırısına benzer işleri yenilemekten kaçınmıyor bir ülke. Ve bu rezillikle beraber de hayatın faşist Türk devletinin ya da faşist yapılanmanın Güney Kürdistan'a işte Rojava topraklarına var etmek istedikleri yıkım karşısında insanlar ses vermeyince bunun da devamlılığı geliyor. 44 günde dediğimiz gibi işte Azerbaycan, Artsakh, Ermenistan döngüsündeki savaşta ortaya çıkan denklikler nasılsa bugün de hala aynı yollar ilerleniyor. Hala aynı şekilde bir devrimin, direnişin sembolü olmuş Kobani müşteriyi de yıkıldı, yağmalandı ve yağmalanmaya devam ediyor. Gün içinde de tekrardan bombalandı. Yazar Burak Eldem hocamız diyor ki sıfır empati, sıfır duyarlılık, sıfır adalet duygusu, sıfır vicdan. Müstahakını yaşayan ama bunun bile farkında olmayan bir toplum İyi pazarlar demiş. İyi geceler, iyi karanlıklar, iyi yarınsızlıklar. Hep beraber inanılmayacak bir biçimde de yıkıma dönüşüyor. Kuzey Alep'te YPG Türk odaklarına ait unsurların yer aldığı sahalara, hani sözüm ona, güvenli limanlara da saldırıyor. Burada da karşılık işte verilmesi Türkiye sınırları içinde değil, Türkiye sınırları dışında işgal edilmiş bölgelerdeki alanlarda Özgür Suriye milislerine ya da işte bilmem nelerine karşı gerçekleştiriliyor. Emekli Amiral Türker Ertürk dün akşam bir canlı yayında Selahattin Demirtaş Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum diyor. Bir üstü kalabalık dahi farkında bu işin. Lakin doğrunun tek olduğunu bile bile körlüğe talim edenler var. Sonra bu ülke niye böyle? Daha kimin neyi var ettiğinden bir haber kalmaya ısrarla devam ederken nasıl düze çıksın bu ülke? Nasıl düze çıkar bu ülke? Konuşamadığımız şeyler var. İstanbul Milletvekili Deva Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarının sorumlusu Mustafa Yeneroğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın 2021 İnsan Hakları raporunda değerlendirmişti. Geçtiğimiz yıl yaşatılanlara göre 2.991 kişi yaşam hakkı ihlalleri sonucu öldü. 2.449 kişi işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldı. 303 yerleme polis müdahale etti. 91 toplantı, gösteri, kolluk güçleri tarafından engellendi. En az 54 gazeteci ve basın çalışanı tutuklanıp gözaltına alınırken ikisi tutuklandı. 41 gazeteciye 87 yılı aşkın hapis cezası verildi. İnanılmaz bir rezillik silsilesi. Dediğimiz gibi sesli meramdayız. Anlatmaya devam edeceğiz ve son düzlüğe koşuyoruz. Cartridge Biome ikilisiyle Ricky Rose parçası Kaizen etiketinden. Hemen arkasına Lofty, Supernova, White Beach'ten haftanın finaline doğru sesli meram ilerliyor. anda son düzlük ve seslenişlerimiz nereye giderse Yeneroğlu. Dikkat çekici biçimde her an herkesi terörist olmaktan suçlamaktan tedirgin olduğu, hukukun ayaklar altına alındığı bir sürecin yaşandığı ülkede muhalefetin başarılı olamadığı takdirde Türkiye'nin hukuk güvenliği, masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı, adil yargılanma hakkı, suçların ve cezaların kanuniliği gibi en temel hakların dahi tamamen rafa kaldırıldığı üçüncü sınıf bir otoriter rejim haline gelmeye maalesef bir seçim uzakta olduğu konusunda uyarıyor. Acıların ortasında bir menzil vaat ediliyor. İşte o vakfın raporu ve Mustafa Yeneroğlu'nun sözleri bunlarla çıka geliyor. 2021-22 fark etmeden bir asırlık devlet aklının sunduğu, pekiştirdiği yegane şey kavisli, pütürlü, engelli, bolca nefret saçan suçluluğa kendisinden beslenmektir. Hukuk normatifini bildirir, deforme edilmiş hallerle bunun ne hale geldiğimizi, düşünce ve ifade özgürlüğünün internet üstünde var edilmiş daraltım hallerine daha yepyeni bant daraltma kötü kadüklüğünden söz konusu. Sözü eni konuna çarkılmaya, bir hevesle saldırmaya, iletişim işlerine başkanlığının propaganda için adına eylediklerine topyekün bir memleket projesi karşımıza çıkartılır. Ne ki her şey simsiyahtır eğer okumak isterseniz de. Rapor Türkiye İnsan Hakları Vakfı sitesinde duruyor. İnsan Hakları Eylem Planı'nın açıklandığı bir zeminde heder edilen bir koca yılın ardından çıkagelen imgi faciadır hemen her anlamda. Acının mutlak hakimiyetini var eden bir akla rehin ülke gerçektir. Acının ortasında kala gelmiş ola gelen yerin görünürlüğü artandır. Bile isteye kalıcılaştırılandır. Kötülüğün ekseninde her günü apayrı zehirleyen, her günü ayrı apayrı cerahatin akledenlerin, yeniden tasavvur edenlerin, İcrasına düşenlerin sayesinde bir kere daha bir zeminin kaybetmesi söz konusu edilir. Zorbalık, nefret, karanlığı var edip de gönderdi sabitlemeye teşne araçlar, kötülük, ayrımcılık ve kinle her gün bambaşka bir hikaye biçimlendirilir. Bir gün yıkım ihale ettirilir, ertesi gün cürme kılıf bulunur. Bir gün yok etme taahhüdü hayata var edilmeye çalışılır, ertesi gün devletlerin kontrolünde hayat akışı felç ettirilir. Her şey durur, her şey olur, aslında hiçbir şey olmaz o bildiğiniz acıdan gayrı. Bunu bildikleri için, bundan beslendikleri için yaşamla mücadele, insan hakkı ve hukukuyla mücadele, ötekiyle mücadele aralıksız var edilir. Böyle bir taplamadan da bir memlekete varılmayacağı afaki bir haldeyken hangi cümle yarayı nasıl, acıyı her ne şekilde bildirsin? Görünen her şey acının ortasındaki bir cürüm yatağını, cehennemin ta kendisini göstere gelirken, acıdan başkasına bir ihtimal kalmayan yerde, hayattan hiçbir zaman bahis açılabilir mi sevgili dinleyen? Devamı seslimeram.tumblr.com'da. dius-makine.blogspot.com'da ve tabii ki SoundCloud ve Spotify'daki Karşı Radyo hesaplarında buluşmak ümidiyle diyelim. Dediğimiz gibi Lofty ile Daybreak ile veda edeceğiz White Beach, ama barışın yitirildiği yerde ya da sözün katledildiği yerde, acının fark edilmediği yerde, işte bugün Antep'te 5 yaşında çocuğun yasını tutamadığımız bir yerde ya da işte İstiklal'de katledilmiş çocuklarla beraber Derik'te katledilmiş olan TSK tarafından vurulmuş olan köylerdeki, evlerdeki, şuradaki, buradaki çocukların yasını beraberle ortaklaştıramadığımız müddetçe, barıştan söz açamadığımız müddetçe daha çok Şah Fıratlar, Fırat Kalkanları, bilmem ne dalları, Bahar Kalkanları, Zartları, Zurtları derken hayat elden kopar gider. Kulak verenlere teşekkür edelim. İnatla, savaşa karşı barışı savunabilmenin mücadelesiyle, erdemiyle, sözüyle. Dediğimiz gibi, Lofty, Daybreak.